Witamy Państwa w niespotykanych okolicznościach przyrodniczo-astronomicznych, mianowicie 22 lutego 2022 minęła właśnie godzina 20.22. Piękna. Jesteśmy tutaj w nietypowym momencie, Zoro, i całkiem żeśmy się tak przypadkiem zgadali, chociaż był taki promyczek nadziei, że do tego dojdzie, i rzeczywiście przechodziłem koło mikrofonu, włączyłem, Zoro tam był po drugiej stronie. Kabla i wszystko funguje, ale też nie do końca, tak żeśmy myśleli. Po ostatnim tygodniu, kiedy była taka olbrzymia kumulacja wydarzeń, możemy sobie już obejrzeć te fakty, które były prawdziwe, a które nie. Przykładowo to, co propagandował wywiad amerykański, okazało się zupełną bzdurą, jak na ten moment. Chociaż atak na Ukrainę miał nastąpić już wielokrotnie przez kilka kolejnych dni z rzędu, prawie że co godzinę. Natomiast póki co nie ma jeszcze tak wyraźnych sygnałów, a te, które są, też pozostawiają sporo do życzenia, ponieważ nie są do końca tak naprawdę te obszary przygraniczne. Kto bardziej, komu na tym bardziej zależy, żeby to jednak zgorzało? Tak, chociaż paradoksalnie ci powiem, że ten najgorętszy moment już właściwie jest rozstrzygnięty i minął. Teraz mamy moment stabilizacji chwilowej przed następnym dużym posunięciem i rozpoczynają się negocjacje, jakie to ma być, jak to ma wyglądać, takie duże jakby porządki. No bo wiadomo, że ten podstawowy plan minimum Putin już wykonał zgodnie ze swoim założeniem, wykorzystując jak zwykle swoim zwyczajem siłę przeciwnika i jego propagandę przeciwko niemu samemu, bo obecnie już Amerykanie nawet nie mogą się specjalnie, tak powiem, wycofać. Pozornie wygląda na to, że z ich punktu widzenia Putin się, że tak powiem, zapędził za daleko i jest w ślepym zaułku, a faktycznie to jest tak, że jego plan minimum właśnie został wykonany, ten najbardziej newralgiczny, to znaczy, myśmy to już mówili tutaj wielokrotnie, że jego najważniejszym zadaniem jest legalizacja tego śmierdzącego stanu przejściowego, który mu doskwiera z różnych powodów, a w szczególności zaognienia sytuacji światowej, to musi zostać przed tym kolejnymi igrzyskami naprostowane. Chodzi oczywiście o te sporne obszary na wschodzie Ukrainy i o Krym. On to musi zalegalizować, skoro już tam ma swoje wpływy i tam siedzi, to musi teraz to postępować i jest tylko pytanie, jak tego dokonać i ta optymalna droga prowadziła przez budowanie napięcia przez tak zwane fakty dokonane, zrobił ogromne ćwiczenia wojskowe z udziałem tam także rakiet atomowych ostatnio, zademonstrował swoją siłę i determinację i gotowość do konfliktu zbrojnego. Jeżeli się nie zgodzicie, no to po prostu wjadę tam, gdzie będę chciał, tak daleko, jak będę chciał, wedle własnego planu, skoro nie chcecie w ogóle ze mną negocjować warunków pokoju, czy tak, jak on to ładnie nazywa, gwarancji bezpieczeństwa w tym regionie Europy. I to gwarancji wielostronnych, bo przecież od początku on się domaga tutaj w sposób jawny w ONZ-cie, w wszystkich innych gremiach wielostronnego układu zbiorowego bezpieczeństwa na zasadzie jakiejś symetrii, wzajemności. Tyle i tyle rakiet, tyle i tyle tam środków odstraszania, żeby zapanował jakiś w miarę spokojny ład na dekady naprzód. No bo ewidentnie w jego zachodnim pobliżu następuje eskalacja przewagi natowskiej i to go bardzo boli, tak? To przecież powtarza wielokrotnie, ale nie rozpoczęto żadnych rozmów. Wszystkie te układy, które wcześniej były, wygasły albo zostały zerwane, więc właściwie no, trzeba zrozumieć jego determinację, która z czasem zaczęła nabrzmiewać, a obecnie, kiedy już jest, że tak powiem, na przedprożu otwartej, gorącej wojny, no to trzeba to po prostu rozstrzygnąć. Takie zapadły ustalenia i widać było w strategii rosyjskiej, że to w tę stronę zmierza, więc to nie jest zadziwiające, że on tak posterował. Ale trzeba pogratulować skuteczności i szybkości działania, dlatego że ten plan minimum bardzo szybko został zrealizowany przy współudziale chyba niechętnym. A spiskowcy teoretyczni albo teoretycy spiskowi mówią, że to tak zostało ukartowane, żeby tak wyglądało groźnie. Oni i tak, w sensie Amerykanie, zagrali swoją rolę doskonale, zaporowe stawiając żądania, a tak, albo od drugiej strony po prostu odtrącając wszystkie kilkanaście prób negocjacji ze strony Moskwy, które się odbyły na wielu, w wielu formatach, nawet w formie pisemnej. Przecież Ławrow rozesłał najpierw te swoje memoranda, tak, czyli te, tak naprawdę takie, no, to było coś w rodzaju ultimatum do NATO i do Stanów Zjednoczonych osobiście, że jeżeli nie nastąpią negocjacje, nie będzie ustaleń tutaj co do bezpieczeństwa zbiorowego w tym regionie naszym wokół Ukrainy, no to będą, no, nie da się uniknąć kroków zabezpieczających, oni to ładnie nazwali, nieodwetowych ze strony rosyjskiej, technicznych, wojskowych i innych, tak? No i właśnie te inne najbardziej tutaj są niepokojące, że to zapewne będzie jakaś forma wojny hybrydowej. No i to tak niesmacznie brzmi dla Europejczyków, dlatego rozumiejąc to, rozpętała się burza dyplomatyczna po stronie europejskiej, czyli te Scholze latały i te Berboki i tam inne, te wszystkie ministry razem z naczelnikami Unii Europejskiej. Trzeba docenić te wysiłki, ale chyba najwięcej tutaj ugrał Macron, ale też PR-owsko, bo przecież on tak naprawdę to gra w swojej kampanii wyborczej, te wielkie skrzypce. Ale te jego działania de facto nie doprowadziły do żadnych realnych skutków. Ale dlaczego? No bo ten najważniejszy, i to chciałbym podkreślić w tej gorącej sytuacji obecnie, w której się znajdujemy między młotem a kowadłem, Warszawa jest niezmiennie między Berlinem a Moskwą, czyli tutaj to się będzie ścierało. My będziemy chętnym albo niechętnym tego współuczestnikiem, czy chcemy tego, czy nie chcemy. To było wiadomo, przecież o tym mówiliśmy już od wielu miesięcy. Tym decydującym, tym sterującym okazali się Amerykanie, którzy wykazali się postawą zaporową. Nie będziemy rozmawiali i każemy Stoltenbergowi wypierać się wszystkiego, ani kroku w tył. Nie będziemy rozmawiali o Ukrainie, oni mają pełną wolność co do wyboru swoich sojuszy i tak dalej. Okay. To nie znaczy, że nie było rozmów zakulisowych, bo to oczywiście jest zupełnie inna sytuacja. Tak, ale formalnie i oficjalnie stanęło na tym, że wszystkie żądania putinowskie, tak, i jego różne memoranda i wystąpienia i tak dalej trafiały grochem o ścianę. To ładnie sformułował Ławrow po wizycie dyplomacji brytyjskiej. Chodzi o tę bardzo wysokiej klasy szefową z Londynu, czyli to się nazywa jak tam te home office, a ten zagraniczny to jest, jak tam się nazywa ten MSZ brytyjski? Foreign office. Szefowa Foreign Office przyleciała i o, to jest naprawdę fachowiec najwyższej klasy, ale rozmowy przypominały, jak to dyplomatycznie określił Ławrow, dyskusję niemego z głuchym. No i taki to był właśnie dialog. Dialogi na cztery nogi dosłownie. Więc no tak, to zaporowa rozmowa. Będziemy dyskutowali na temat dyskusji. A w ogóle to, no, rozmowy były konstruktywne. Ale na jaki temat? Na żaden. Myśmy rozmawiali w przyszłym formacie rozmów. Ale nadal kontynuujemy wysiłki. Także no... Nie dziwię Putinowi, że po prostu nacisnął pedał gazu, jak tylko Xi zwolnił go, że tak powiem, z łańcucha, bo się skończyły Igrzyska Olimpijskie, to przystąpił do działania, bo wszystko było wcześniej już wyklarowane. Co było wyklarowane? Że Unia Europejska podkuliła ogon i nie będzie tu brała w tym udziału. Nikt nie jest zainteresowany stratą nie tylko życia, ale nawet tysięcy karabinów za Kijów, tak? My oczywiście założymy sankcje, bardzo bolesne, jak tylko Putin wjedzie, to założymy takie, że po prostu, że Rosja zniknie z mapy. Ale nie będziemy brać udziału zbrojnego. Czyli jeżeli nastąpi najazd, który już jutro, pojutrze przywiadą czołgami, to my w tym nie uczestniczymy. To potwierdził także Biden i to wielokrotnie. Nie będziemy, bo nie jesteśmy w stanie. My oczywiście zareagujemy, tak, bo jesteśmy umówieni. Będziemy bronić Ukrainę, ale tak za 2 tygodnie. Czyli mniej więcej, jak już wszystko będzie pozamiatane do Kijowa albo nawet dalej, to wtedy wam pomożemy, bo wtedy będziemy mogli przyjechać. No to przypominamy sobie rok 39, tak? To taka jest, takie właśnie reminiscencje z niedawnej historii i tak się przypominają te obrazki, że to tak jakby powtórka w krzywym zwierciadle, oczywiście komicznym, bo nikt w tym już nauczony doświadczeniem nie będzie brał udziału, więc było wiadomo, że Putin ma otwartą ścieżkę i teraz pozostaje tylko jedno. Czy jeżeli wjedzie, to będzie groźnie? Będzie. A jeżeli tylko, co żeśmy przecież ostatnio rozmawiali na ten temat, że Putin potrzebuje tylko, żeby go te zbuntowane republiki poprosiły o uznanie, a on to łaskawie uzna, bo nie będzie miał innego wyboru i będzie musiał bronić swoich obywateli z paszportami rosyjskimi i to właśnie się stało. I oczywiście nie wjedzie czołgami, tylko czołgi wjadą z pomalowanymi znacznikami typu ONZ Made in Russia, czyli co? Siły pokojowe. One tak się nazywają. To są tysiące transporterów opancerzonych, które są już w Doniecku na ulicach. Tam są takie właśnie oznaczenia w kwadracie litera Z. Tak, to są siły pokojowe, rozjemcze. Nie wiem, czy wiesz, że w Onecie przewinęło się takie pojęcie jak Brygada Zorro. Doprawdy, to mam na to link. Nie mam z tym nic wspólnego, ani nawet... Rozumiem, że to nie były twoje czołgi, twoje transportery. Natomiast Onet może mieć zdanie przeciwne, że trzeba uważać tutaj, ale chyba nam dzisiaj nie zamkną tego, bo to z Onetu jest informacja. Także ja zostałem uczczony hasłem ruskiego agenta przez bliskich współpracowników świętego. Także wiesz, ja już tę odznakę dumnie noszę na piersi i powiem po warszawsku, lachę kładę na, wiesz, na dodatkowe oznaczenie. Śmiałem się, jak to znalazłem, doprawdy, bo to było takie wprost nawet urocze. Natomiast przechodząc gładko do tych agentów wielokrotnego skompilowania, zwykłych agentów szeregowych, podwójnych, potrójnych, czy nawet poczwórnych, bo i takie sytuacje były w historii, to właśnie wydaje mi się, że w pewnym momencie te wszystkie intrygi na poziomie wywiadowczym jakby są tak zagmatwane, że oni do końca mogą nie wiedzieć, na którą stronę aktualnie działają. Czy może to im się tylko wydaje, że działają, bo są akurat w działaniu antagonistycznym jednocześnie. Niektórzy nie... Schizofrenia wywiadowcza może się tak, pojawić. Tak, no to trzeba mieć specyficzny charakter, żeby taki właśnie schizofreniczny, żeby móc jednocześnie grać w kilku sztukach. To są tacy ludzie, którzy lubią się, że tak powiem, rozdwajać i rozstrajać i nie dostają przy tym rozstroju nerwowego. To... Oni się tym pasjonują zasadniczo i taki jest tak. Też dobór personalny, żeby to były osoby o takiej wielowymiarowej tak, formacji. Schizofreniczne generalnie, jeżeli są, mają takie skłonności, to się nadają jako tajni współpracownicy i agenci, no bo wtedy mają rozwodnione poczucie odpowiedzialności, bo nigdy nie wiadomo, który z ich sobowtórów, tych wewnętrznych ego gra w tym konkretnym momencie, więc oni mają te mechanizmy zabezpieczające przed konfliktami moralnymi, że to jest naganne i tak dalej. No, wczoraj robiłem to, a dzisiaj robię co innego, bo wczoraj grałem w tej sztuce, a dzisiaj gram w innej. No tak, no, nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Dr Jekyll i Mr Hyde w jednej osobie. No dlaczego? To niemożliwe, to przecież niemoralne. Jak on tak może? No się okazuje, że są takie schorzenia i to kilka procent niewielkich populacji ma tego typu predylekcje z powodów na przykład wad, przed urodzeniem, genetyczne tam są predyspozycje i tak dalej. Składają się na to choroby dziedziczne i tym podobne składniki. No i cóż, no 2-3% ludzi ma tego typu skłonności. No i cóż, no trzeba wiedzieć, że tego typu osobniki działają, istnieją i nie się tego nie wstydzą, bo nie mają czego. No, choroba jak każda inna, tak? Tak. A do ukraińsko-rosyjskiej sprawy wracając, wydaje mi się, że to jest taki książkowy przykład działań fasadowych oraz zupełnie innych kulisów. Kiedy to już myślę, lekko nawet zorientowani obserwatorzy są w stanie wysupłać propagandę i faktyczne zagrywki, które mają uwiarygodnić konkretne decyzje polityczne i, co tu dużo mówić, porządek na mapie, do którego Putin zmierza. No, wschodnie przyczółki ma już zabukowane, bo przecież nikt wojny przeciwko niemu nie rozpocznie, dlatego że zalegalizował te niepodległe republiki, to znaczy uznał jednostronnie ich suwerenność na ich własną prośbę. Teraz tylko czekamy na przyspieszone referendum o włączeniu tych republik do Imperium Rosyjskiego, co zapewne nastąpi w nadchodzących tygodniach, kilku miesiącach maksimum. Zorganizowanie takiej imprezy no nie będzie trwało chyba więcej niż 3-6 miesięcy. No i tyle. I wtedy będzie już pozamiatane. Wiadomo, że nikt sił pokojowych nie będzie rozganiał ani interweniował, no bo to było sprzeczne z traktatami międzynarodowymi. Wiadomo, siły porządkowe, pokojowe, które pilnują respektowania podstawowego prawa i też praw humanitarnych, czyli tych ludzkich, że spokoju, bezpieczeństwa tego podstawowego i jakiejś respektowania prawa i tak dalej, no to nikt im nie może niczego tu złego, że tak powiem, zarzucić, no bo to są tak zwane siły policyjne, oni trzymają porządek, przecież nikogo do niczego nie zmuszają tam. Utrzymują porządek i teraz atakowanie ze strony, załóżmy, Kijowa, który oświadcza, że przecież niczego nie oddamy, bo to jest nasze terytorium, to jest przecież my tam rządzimy, to jest kawałek naszego państwa, więc my musimy to odbić. No ale jak mogą to odbić teraz, kiedy tam są siły pokojowe, które już faktycznie zostały uznane? Przecież sami Amerykanie mówią, że nie będą prowadzili żadnych operacji w ramach NATO ani samodzielnie przeciwko siłom pokojowym tam utrzymującym porządek, tak? No bo to była zbrodnia wojenna. My tego nie będziemy robili, poza tym, że to jest wbrew naszym interesom. No więc co, Kijów tam wjedzie sam i będzie prowadził wojnę domową przeciwko własnym obywatelom zbuntowanym? No nierealne, bo to przecież PR-owsko będzie wyglądało strasznie. Już nie mówiąc o tym, że mając już te atuty w ręku, Putin to rozegra w propagandzie światowej i powie, no widzicie, przecież myśmy pisali od kilku lat, że w Kijowie rządzi reżim faszystowski. No tak, z tymi transparentami, z banderą spacerują, śpiewają jakieś hymny i nawet specjalne oddziały typu Azov i tak dalej, które się, zresztą zdjęcia w internecie szeroko kolportowane, oni noszą insygnia SS. To przecież to... Oficjalnie prowadzą też szkolenia dla ludności i to jest właśnie temat, który mnie nieco martwi. Na zasadzie specjalnego zezwolenia, to nie jest oficjalna polityka państwa ukraińskiego. Weź to pod uwagę, to już tak daleko... Grupy rekonstrukcyjne. Tak, to oni na specjalne, tam te prawy sektor i tak dalej, mają specjalne pozwolenie polityczne na jako, no to są isty, to są, to jest traktowane jako takie właśnie coś pośredniego między grupą rekonstrukcji tej historycznej, a pielęgnowaniem alternatywnej historii. Oni tak to traktują, że to też byli nasi bohaterowie, więc nie możemy ich tak do końca schować do szafy i tak dalej, więc musimy pozwolić im działać, bo to część naszej spuścizny, no a prawda jest taka, że Putin to wystawia na ekranie i pokazuje, słuchajcie, ale przecież tam dominują w Kijowie faszyści, oni tak naprawdę tam rządzą, więc musimy się przed nimi bronić, bo jeżeli faszyści podjeżdżają pod naszą zachodnią granicę, no to co my możemy zrobić, no? No musimy się bronić, no. I wszyscy Rosjanie na całym świecie klaszczą i gdyby, nawet jeżeli mają Putina gdzieś daleko w tyle i go nie popierają, to na takie hasło staną na baczność, no bo nie mają innego wyboru, to jest szantaż moralny. Nie są w stanie. W Rosji walka z faszyzmem ma olbrzymie tradycje i wielki szacunek. Także to jest hasło, które Rosjan z całą pewnością jednoczy. Ale to jest podstawa w ogóle ich nowożytnej historii po II wojnie światowej. To jest ten mit jednoczący tak zwanej wielkiej wojny ojczyźnianej. To każdy... Bo oni tego nie nazywali wojną światową, tylko wielką wojną ojczyźnianą. Właśnie. Ojczyzna. O myślnikach właśnie to było dominujące pojęcie. Należy o tym pamiętać, należy to rozumieć. To czytelnicy pracy i literatury rosyjskiej to rozumieją, dlatego ja o tym mówię, bo to nie jest fakt powszechnie znany obecnie w Polsce. A to jest podstawa, to jest kod genetyczny ich polityki jako takiej, bo przeciwko temu sprzeciwienie się to jest równoznaczne, tak jak w Polsce byłoby na plucie na obraz Matki Boskiej z Częstochowy, no. Po prostu. To jest świętokradztwo. Tego się nie robi. Żadna świnia tu, czy komunista, czy inny tam lewicowiec, czy prawacowiec, czy ktokolwiek. Oni tego nie robią, bo wiedzą, że czeka ich za to harakiri. No po prostu nie wolno tego robić. I ten kod należy szanować, no bo oni w to wierzą i to czczą. To nie jest obiekt ich przekonań, tylko jest to obiekt sakralny. Wchodzimy w zupełnie inne obszary. Więc jeżeli taką symboliką oni szermują z jednej strony, a z drugiej ktoś ich, że tak powiem, podjudza i wystawia im te emblematy przed twarz, no to jak oni mogą inaczej zareagować zbiorowo? Przecież wiadomo, że ci na górze to cynicznie wykorzystują, ale miliony tak zwanych szarych obywateli, jak oni mogą zareagować w tej sytuacji? Powiedz ty mi. No tak, to jest jedyna możliwość. Ja mi się teraz przypomniało, kiedyś były takie filmy dokumentalne, radzieckie jeszcze, wojenne. Trudno powiedzieć, żeby były inscenizowane, bo to były obrazy z frontu, także wiele z tych rzeczy to po prostu ktoś tam się znajdował jako operator i kręcił to na taśmie, czy spod Stalingradu, czy oblężenie różnych miast, które trwały miesiącami podczas zimy. Powiedzmy głód i tak dalej, różne choroby, ludzie, którzy leżeli martwi z głodu i z zimna na ulicach, to takie obrazki rzeczywiście mocne teraz nie są pokazywane, tego typu filmy. Zresztą w ogóle to nie jest moda, kiedyś byliśmy pod inną strefą wpływu, więc tego typu filmów było mnóstwo. Był jeden dzień nawet w telewizji zarezerwowany na filmy radzieckie wojenne, bodajże czwartek, czy coś koło tego, albo środa, nie wiem, bo kiedyś taka ramówka była bardzo stabilna, w sobotę western, jak zwykle, ale nie tylko dnia, inne rzeczy. Także można sobie było to przypomnieć, jeżeli ktoś to kiedyś oglądał. Ja na przykład oglądałem to z wielkim zaciekawieniem jako mały chłopak. To były takie dosyć długie, 40-minutowe filmy, bo kilkadziesiąt odcinków wojennych. To była w ogóle taka cała martyrologia. W czasach powojennych tych filmów było naprawdę dużo. Było też mnóstwo miejsc, które jeszcze pamiętały te zniszczenia i nie zostały odbudowane, więc pojawiało się tego rzeczywiście dużo. I ten etos żołnierzy był rzeczywiście budowany na gruncie walki z faszyzmem. Tak, i teraz to odgrzewają jak te stare, dobrze sprawdzone kotlety. A teraz weź po drugiej stronie w Kijowie renesans i odbudowa martyrologii Wielkiego Głodu, Hołodomor tak zwany. Tak. Czyli lata kolektywizacji, kiedy Stalin postanowił ich po prostu wymorzyć głodem, że byli nieposłuszni tak zwani kułacy, a on zrobi nacjonalizację, przymusową kolektywizację do kołchozów, a jak są, nie chcą słuchać, no to ich zabierzemy im wszystkie, całą żywność i ponad 10 milionów ofiar tej zbrodniczej polityki, no to jest porównywalne w sensie etosu ukraińskiego właśnie z wielką wojną ojczyźnianą. I to po drugiej stronie barykady daje moralne uzasadnienie, że noszą te proporcje banderowskie, bo ci banderowcy to byli właśnie dzieci. To były dzieci i to jeszcze nastoletnie. Te, które się uchowały z tej hekatomby przeciwko rosyjskiemu okupantowi. Gdzie? U boku Hitlera. Oni się tego nie mogą wyrzec. To jest druga strona, antyteza tego obrazka Stalingradu i tych 30 milionów ofiar. Po drugiej stronie szali maherzy od polityki cynicznie wystawiają te prawdziwe dowody historyczne tych 10 czy może kilkunastu ofiar zbrodniczej polityki stalinowskiej i mówią tak, Stalin, Rosjanin, czy też gruziński Rosjanin, czy też inny Rosjanin, w każdym razie Wielkorusin, tak? Prowadzi zbrodniczą politykę komunistyczną, komunizacji Ukrainy, która chciała mieć niepodległość, no ale ją skolektywizowali. Chamy, złodzieje, komuniści, ruscy bandyci. Tak, a my tutaj u boku Adolfa żeśmy odwojowali naszą niepodległość. Proszę bardzo, jaki piękny obrazek. I no i można się z tego podśmiewać, można sobie robić tutaj cyniczne uwagi, ale my jesteśmy tego ofiarami, bo myśmy w tym uczestniczyli jako ofiary tej reakcji. Właśnie problemem jest to, że to są takie nierozwiązywalne konflikty związane z olbrzymią ilością ofiar. Dlatego nie wiem, czy są rozwiązania tego typu historii. Może jacyś specjaliści od polityki cywilizacyjnej i przemiany tych narodowych klimatów potrafią sobie z tym poradzić. Natomiast tak naprawdę prości ludzie nie będą się w to zagłębiać. Oni żyją tymi wspomnieniami i tym etosem, który, że tak powiem, wraz z życiem rodzinnym wpojono im, z wychowaniem. Tak, no należy to po prostu mieć tego świadomość. I jeszcze na to się nakłada to, że i jedna, i druga strona rozumie, że to jest wielka rodzina, bo Ruś powstała w Kijowie. Państwo ze średniowiecza ruskie powstało na Czerwonej Rusi. I to tę Czerwoną Ruś najechali Mongołowie i ją ogołocili. Spalili, doszczętu cały Kijów, tam kamień na kamienie pozostał. Tylko jeden pomnik został historyczny z tych czasów średniowiecza. To jest ta brama, Złota Brama chyba to się nazywa. Cała reszta została spalona doszczętu i zrabowana. Wszystkie skarby, cały Kijów nowożytny, to jest już, są wieki późniejsze tego zaawansowanego średniowiecza i wieków nowożytnych. Stamtąd się wzięła Ruś, tam powstała i pielgrzymowała dalej, pączkowała na północ, no i te kolejne duże metropolie stamtąd wyrosły, tej Rusi współczesnej, czyli Białej Rusi i Rusi tej w sensie właściwym, czyli Rusi centralnej, moskiewskiej, która się okazała najmocniejsza, bo miała historycznie tam największe, że tak powiem, zapasy wszystkiego, promieniowała na wschód, zachód, na północ. I tyle. Ale kolebka, jak oni sami przyznają i z jednej, i z drugiej strony, Rusi jako takiej, no wzięła się w Kijowie. No i Putin przecież nie zbombarduje dzisiaj własnej kolebki, tak? To by było świętokradztwo kolejne. Nie zrobi tego. I to dlatego, że Leński z taką dezynwolturą rozmawiał z Bidenem, który mu mówił, że jutro będzie najazd Putina, albo płynaj dalej pojutrze, a on go uspokaja, słuchaj, nie, nie, my z całym szacunkiem, panie prezydencie, to przecież jest w scenogramach, które ujawnił. Panie prezydencie, wydaje mi się, że ja mam trochę bardziej dokładne wiadomości z frontu i nic na to nie wskazuje, jak tu mi melduje szef sztabu generalnego, na to, żeby Rosja się do tego przygotowywała. Mało tego, prawdopodobieństwo, jak mi tutaj zapewnia, inwazji w najbliższych dniach jest znikome. A mamy... Żeleński się wyraził oficjalnie w stosunku do Amerykanów, żeby przestali mu straszyć inwestorów i obywateli, bo po prostu mu się wali gospodarka. Już jest i tak źle, a będzie jeszcze gorzej, jeżeli będą codziennie straszyć atakiem rosyjskim. Tak. Co więcej, zażądał przedstawienia przez wywiad amerykański dowodów na ten planowany atak. I sam rozumienia ich w parlamencie. Sam rozumiesz, jak, co z tego wynikło. Był kolejny odcinek rozmowy niemego z głuchym. Widać rzeczywiście, że rzecz przypomina komedię pomyłek w tym przypadku. Natomiast z całą pewnością rozgrywane są poważne sprawy i to po stronie rosyjskiej, i to po stronie amerykańskiej. Chińczycy się temu przyglądają z dystansem zupełnie, bo nie o to tutaj chodzi. Ukraina zasadniczo wielkich mocarstw nie interesuje. Wszystkie tego typu rozgrywki to są tylko takie na lokalnym podwórku kuksańce, bo tutaj gdzie gra o cały kształt świata i te przymiarki do zmiany na mapie widać, że są tego zapowiedzią. No, jesteśmy na przedprożu, bo może jeszcze nie na progu dużej konfrontacji, która jest nieunikniona. W sensie historycznym, no bo widać, że ewidentnie komuś zależy na antagonizacji sił rozjemczych tych negocjatorów, żeby nie można było dojść do żadnego porozumienia, żeby dotychczasowy porządek się rozsypał, a nowego jakby nie dało się skonstruować bez czyjegoś pozwolenia. I tu od razu się narzuca na zasadzie skojarzenia wielki reset, prawda? Tak. I właśnie to się też wpisuje w to wszystko, bo w październiku bodajże Rosja przystąpiła do programu Klausa Schwaba. Także jest jednym z ośrodków tworzenia tego wielkiego resetu, czy też eleganciej czwartej rewolucji przemysłowej. Na ile to będzie dla samej Rosji wiążące, a na ile to jest gra wizerunkowo taka innowacyjna, czyli mamy takie programy innowacyjne, my śledzimy te wszystkie rzeczy, też będziemy brali w tym udział, co nam się spodoba, tutaj zaabsorbujemy, co nie, to może nie. Trudno przewidzieć, na ile Rosja pójdzie w tym kierunku. Zapewne część rzeczy typu pieniądz elektroniczny będzie trenowana, bo bez tego prawdopodobnie nie będzie możliwy nadzór państwowy, jaki planowany jest wszędzie, żeby wiedzieć, co obywatele czynią pod osłoną gotówki. To jest wszystkim rządzicielom podoba się ta sprawa. Także i w tym przypadku tak będzie. Tak, ale ja ci podam kilka wiadomości z dnia wczorajszego. Oczywiście wszyscy zwrócili uwagę w godzinach wieczornych, nocnych, kiedy Putin wygłosił odezwę o uznaniu, bo w poniedziałek byli u niego delegaci z Doniecka i z Ługańska z prośbą, aby udzielił zgody na uznanie właśnie tych dwóch zbuntowanych republik. Wcześniej, dwa dni wcześniej to zrobiła przed weekendem Duma w Moskwie, czyli przedstawiła taki oficjalnie taki rys ustawy w tym kierunku zmierzającej. Czyli wszystko zostało ładnie zsynchronizowane i to się odbyło w poniedziałek 21. Ale z tego dnia są jeszcze garść innych wiadomości, które zniknęły pod tym jazgotem, bardzo istotnych w sensie finansowym. Mianowicie tego dnia Moskwa uznała Bitcoina i chyba też inne kryptowaluty jako oficjalny środek płatniczy, jako walutę. Można je używać na terenie Federacji Rosyjskiej jako normalną walutę zagraniczną ze wszystkimi tego przynależnymi parafernaliami. Ale jest jeszcze ciekawiej. Tego samego dnia Ministerstwo Finansów i Związek Banków Rosji, bo to jest taka organizacja podobna jak w Warszawie, udzieliła pierwszej autoryzacji giełdzie z Hongkongu, największej giełdzie światowej kryptowalut, licencji na obrót na rynku walutowym. Czyli już mamy pierwszego wygranego, to jest największa giełda w ogóle z Azji, wspierana po cichu, a z drugiej strony zwalczana przez Pekin tutaj. To jest bardzo specyficzna sytuacja, bo oni nie są politycznie poprawni, nie, no, działają na zasadach wolności, demokracji z Hongkongu, która została przez Pekin, że tak powiem, zduszona, ale tam są jakieś nici jeszcze łączące to z kontynentem chińskim. W każdym razie wiadomo, że Amerykanie są temu absolutnie przeciwni. Jest to, oni mają własnego narodowego czempiona, który się nazywa Coinbase. To są wszystko wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy, kiedy te działania bardzo mocno przyspieszyły. Putin, kiedy kilka miesięcy temu Bank Centralny Rosji mówił o tym, że należy zakazać używania bitcoina, podobnie jak to miało miejsce przejściowo w Chinach, bo obecnie też nie do końca to tak wygląda, i w Indiach, że to trzeba opodatkować, ale nie wolno tego zakazywać. Nie, broń Boże, nie mówię tutaj, nie jest to żadna reklama ani zachęta do jakichkolwiek działań, tylko mówię, co się dzieje w sferze finansów w Moskwie, kiedy tam giełda tąpnęła dzisiaj o 10%, czyli maksymalny dopuszczalny schodek, po wcześniejszym spadku o pierwsze 10%, więc jest panika finansowa. Moskwa na to reaguje w ten sposób, że daje długo oczekiwaną i jakby zaskakującą decyzję o dopuszczeniu do pełnego rynku bankowego giełdy kryptowalut z Azji swobodnego. Tam każdy Rosjanin może teraz bez lęku o kontrolę finansową na tym operować. To jest oczywiście regulowane, tam nie ma wolnej Amerykanki i tak dalej, ale ten system jest ewidentnie antagonistyczny do systemu amerykańskiego. Do czego zmierzam? Amerykanie wielokrotnie grozili, że odetną Rosję od systemu zachodniego i w ramach sankcji, które właśnie ogłoszono dzisiaj, we wtorek, po tym nocnym, po tej nocnej debacie i tej przemówieniu Putina, które trwało dosyć długo, do narodu i do świata, że uznaje te republiki i wjeżdża tam z siłami pokojowymi, które będą pilnowały spokoju, no to wysypały się informacje bardzo groźne, bo Rosja została objęta personalnymi i zbiorowymi sankcjami ze strony Londynu. Ich firmy konkretnie, duże banki, firmy tam inwestycyjne rosyjskie zostały objęte serią sankcji Imperium Finansowego z Londynu i także z Nowego Jorku. To jest synchroniczne działanie. Natychmiast po tym ogłoszeniu to nastąpiło 12 godzin niespełna po tym fakcie, więc niektórzy nawet nie zdążyli jeszcze tego, że tak powiem, zagregować i zrozumieć, co się wydarzyło. Zmienił się finansowo świat. Realna stała się, i to bardzo realnie możliwa, odłączenie Rosji od zachodniego systemu finansowego, bo już ich największe firmy de facto nie mają wjazdu poprzez banki do Londynu i do Nowego Jorku. Prawdopodobnie ta sytuacja nadal będzie eskalowała. I dokładnie 12 godzin wcześniej Putin otwiera alternatywne bramki, które już wcześniej były, że tak powiem, logistycznie przygotowane, bo oni mają te własne tam alternatywny system przelewów elektronicznych, tam swój własny rosyjski, są wprzęgnięci w system chiński, także międzynarodowy, to współpracuje z Indiami. Była ostatnio wizyta prezydenta Brazylii, Bolsonaro, który gratulował tam i się cmokał z Putinem, że od budowa systemu BRICS alternatywnego do zachodniego jest absolutnie niepowstrzymana i postępuje nadal. No i to są oczywiście też alternatywne kanały płatności, alternatywne do SWIFT-a zachodniocentrycznego, no, kontrolowanego przez Amerykanów, mimo że ma siedzibę w Brukseli nominalnie. Więc Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Natychmiast wszyscy patrzą na czołgi, ale to nie jest właściwy punkt skupienia, bo tych czołgów nikt nie będzie atakował, nikt do nich nie będzie strzelał i nie będzie z tego żadnej wojny. Prawdziwa wojna jest dzisiaj, idzie o te pieniądze. Tak, tak. I tutaj właśnie widać, że Ukraina przykrywa w sposób doskonały i ogniskuje wszystkie oczy właśnie na tym planie przygranicznym. Natomiast Bliski Wschód zasadniczo w ogóle zszedł z przedmiotów zainteresowań agencji. Prawie się to nie pojawia, tylko w charakterze może repatriacji mieszkańców czy osób, które mają obywatelstwo lub spełniają kryteria obywatelstwa, a tych jest rzeczywiście dużo. Natomiast widać, że już tydzień temu pojawiły się gwałtowne ruchy w zakresie odwiedzin kongresmenów w Knesecie. I co jest ciekawe, był tam Graham, to pamiętam, nie pamiętam tego drugiego członka nazwiska, ważny kongresmen, który zapoznawał się z możliwościami technicznymi Iranu. Były spotkania z bardzo ważnymi osobami po stronie wojskowej i wywiadowczej. Także nastąpiła prezentacja, ile jeszcze Iranowi brakuje. I co ciekawe, nawet gdyby ta umowa była podpisana, to musi być ratyfikowana w Senacie i musi być większością 2/3 głosów. Natomiast z tego, co widać, to pan Graham tego porozumienia nie bardzo będzie chciał poprzeć. W związku z tym, że ma dosyć dużą grupę senatorów za sobą, która może wywalić tą inicjatywę. Jest problem, bo przygotowują się do tak zwanej połowy kadencji, czyli listopadowych wyborów, gdzie wielu demokratów po prostu z powodu antagonizacji życia politycznego i tej, no powiedzmy sobie, marksistowskich rewolucji Bidena zwyczajnie rezygnuje, nie będą kontynuowali swojej kadencji, bo to zwyczaj jest taki, że po 2 latach urzędowania oni stają do ponownych jakby wyborów, połowy kadencji, aby potwierdzić swój mandat. No i mogą w tym momencie zrezygnować, czyli nie kontynuować tego. I 30 demokratów, to jest potężna liczba, sądząc po kilkuset lokatorach w kongresie, no po prostu zwyczajnie idzie na emeryturę, po prostu poddaje się walkowerem z różnych powodów rodzinnych, ale generalnie tego z psienia i z antagonizowania polityki. To, co widzimy w Warszawie, no to odbywa się w Waszyngtonie w wersji turbo, czyli natężenie chamstwa, agresji i bezkompromisowości no, sięga zenitu. No, po prostu znajdujemy się w czasach rewolucyjnych. I to tym politykom starszej daty zwyczajnie już nie odpowiada, oni się w tym nie odnajdują. Nie mogą, że tak powiem, znaleźć swojego miejsca, a generalnie dezaprobata do tych rewolucyjnych praktyk bolszewików z Partii Demokratycznej, których widzimy publikujących dekrety zmuszających ludzi do tego i owego, no, powoduje no, taki alergiczny odrzut. No, nie chcemy tego, nie tolerujemy, dajcie nam w końcu spokój. No i jest kłopot. Tak? Demokraci mają szansę przerżnąć te wybory połowy kadencji, że tak powiem, koncertowo i Trump ma niespotykaną szansę, już uruchomił dzisiaj swoją platformę internetową. Po wielu już latach działalności w internecie własny serwis uruchamia, taki informacyjno-propagandowy i no, będzie doł w te, że tak powiem, tony i prawdopodobnie republikanie mają szansę odzyskania prowadzenia w obu izbach parlamentu, czyli w Izbie Niższej Deputowanych i w Senacie. Jeżeli by tak się stało, to byłaby prawdziwa rewolucja. Biden stałby się już nie tylko brzydkim, idiotycznym kaczątkiem, który nie wiadomo co robi, ale by się stał po prostu zawadą, takim klaunem na scenie, który nie przypiął, nie przyłatał. Więc no ciekawe, demokraci na pewno będą walczyli wszystkim, co mają i to należy patrzeć na te zawody tu międzynarodowe właśnie przez ten pryzmat, bo to najbardziej boli tych wszystkich politycznych wysłanników, co się stanie tak naprawdę ze mną, z moimi pieniędzmi, no i z moją synekurą. No co się stanie? Ta wojna na Bliskim Wschodzie nie za bardzo im do tego pasuje, bo trudno ją sprzedać. Amerykanie generalnie już są zmęczeni tymi wszystkimi imprezami. Widać to chociażby po Ukrainie. Ale nie tylko, po tym blamażu w Afganistanie generalnie Amerykanie są coraz bardziej skłonni do powrotu do domu, żeby już dalej nie kontynuować tej zabawy w wielkie mocarstwa, żeby już mieć spokój tutaj, bo wszystko drożeje, kłopoty z pracą i te zasiłki takie bez sensu i te stawki zdrowotne płacimy z roku na rok o kilkadziesiąt procent więcej. Trudno się utrzymać z dnia na dzień. Dajcie nam spokój. No, jeszcze z tymi wojnami odwalcie się, my mamy własne problemy. No i to, rozumiesz, że to nastrój, że tak powiem, w interiorze, nastrój Ameryki jest już zupełnie inny niż kilka lat temu. Oni są już mocno poturbowani przez te lockdowny, przez te wszystkie covidy i tak dalej. Ich ambicje już mocno spadły i też duma narodowa o kilka stopni została sprowadzona w dół. No bo już nie mają tych ambicji, żeby dokopać Chińczykom, Afgańczykom czy komukolwiek. Chcą mieć spokój, a i to jest nieosiągalne w czasach wielkiego resetu, bo ich na siłę ciągną za, jak to pisano w Chłopach, za ożydle. Wciągają ich z powrotem do knajpy, żeby nalać morze, bo tutaj coś się dzieje. Musi się być obecni i na Ukrainie, i w Iranie, i tu, i tam. A my byśmy chcieli mieć spokój, no. Tak, no widać to było właśnie po spotkaniu z tym Lindseyem Grahamem, który też przyobiecał, że jakiekolwiek egzystencjalne zagrożenie dla państwa żydowskiego będzie oznaczać wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Co prawda to był na niskim szczeblu komunikat, no niemniej jednak takie rzeczy się nadal przewijają. Innym tego typu ciekawym komunikatem był komunikat Nancy Pelosi, czyli jak on się to nazywa? Speaker of the House. Speaker of the House, właśnie. Elżbieta Witek po tamtej stronie Atlantyku. Tak jest, tak jest. Więc wypowiedziała się, że dla wielu z nas poparcie dla Izraela znajduje się wewnątrz naszego DNA. No ja bym to dwuznacznie rozczytał. To jest jednoznaczne, to jest absolutnie jednoznaczna deklaracja. I to nie trzeba nic rozczytywać. To jest szczera deklaracja, ona tego nie ukrywa. Czyli poparcie dla Izraela jest w ich DNA, w każdym razie bardzo wielu, tam jest nadreprezentacja w tej izbie właśnie. W kodzie genetycznym zarówno pana Lindseya, jak i pani Nancy. Obydwoje są dumnymi syjonistami. To deklarują na różnych forach AIPAC-u i innych tam think tanków i rozdzielaczy forsy idącej w miliardy, zwolnionej z podatków notabene. Więc to tutaj chodzi o duże pieniądze, o poważne interesy i poważne zaplecze polityczne i nie ma się co krygować. Jak tylko wspomniałem o pieniądzach, tak, o finansach, to zaraz zmieniłeś temat na Bliski Wschód. No czy to jest przypadek? Ja nie wiem, jak to jest, ale pewne rzeczy to tak naturalnie przychodzą. Prawda? No, i oni to wiedzą. Po tej wizycie z ubiegłego tygodnia pana Grahama, który jest tak zwanym whipem demokratów, czyli szefem klubu parlamentarnego demokratów w kongresie, w izbie niższej parlamentu, pani Nancy Pelosi jest naczelniczką tego kongresu. To oni byli we dwoje, tam z kilkoma osobami tydzień temu, tam konsultowali na najwyższym szczeblu, ale dzisiaj po tygodniu przecież jest obecna w Tel Awiwie delegacja kilkoma autobusami samolotu zwieziona, wycieczki z szerokiego plebsu wyborczego, czyli z kongresu i kilkadziesiąt tam, grube kilkadziesiąt osób w pełno, że tak powiem, opłaconej wycieczce historyczno-politycznej, budowanie więzi, nawiązywanie kontaktów z ojczyzną. Więc no chyba coś się dzieje, czyli ten PR-owski wysiłek Beneta no, idzie tymi torami także dyplomatycznymi, stara się jak najbardziej podbudować poparcie dla swojej wizji działań parlamentarnych, wojskowych, przymierza i tam różnych innych, no ale jest spory opór, no bo nie da się tego sprzedać, że tak powiem, już na Kapitolu, bo no, wyborcy reagują na to nerwowo. I nawet dwójka syjonistów, czyli Pelosi i zadeklarowanych, oni się z tym nie kryją i mówią to otwarcie, że to jest ich kodzie genetycznym, tak? I Graham, no nie są w stanie tego faktu przeskoczyć, no bo przecież gdyby się odważyli, to ich tam śmiechem zabiją, no. To jest o jeden most za daleko. Więc no, nie traćmy nadziei, no, wojna wokół Iranu jest wprawdzie nieunikniona, ale niekoniecznie od razu, bo jednak ten główny, że tak powiem, nosiłkowy, ten, który ma ponosić największe ciężary, czyli jak zwykle Jankes, dostał wysypki i nie chce w tym uczestniczyć. No. Wyślizguje się na wszystkie możliwe sposoby z tego, no, jakby nie było dotąd obowiązku chronienia bezcennego Izraela. Natomiast znowu od strony Iranu, jak wyglądają te rozmowy, negocjatorzy irańscy zarzucają zachodnim przedstawicielom wymyślanie nieustannych inicjatyw po to, ażeby uniknąć zgody na uzyskanie porozumienia. Także oni tak próbują, ale wszyscy pełni są pułapek i podstępów wzajemnie na siebie. Jednocześnie Iran oczywiście wiruje, ile wlezie. Tak. Ile się tylko da. Izrael skomentował to, jak będą sankcje zniesione, to sobie postawią kilka stadionów tych wirówek nowoczesnych, najnowocześniejszych. Także nie jest to wszystko takie proste i widać, że każda ze stron ugrywa pod stołem rozmaite własne interesy, robiąc dobrą minę do złej gry. Ale co by nie powiedzieć, podkreślone jest stanowisko amerykańskie, że bez względu na to, czy porozumienie będzie, czy nie, Izrael pozostanie swobodny w swoich decyzjach co do wyboru terapii, że tak powiem, pedagogicznej dla Iranu. A to jeszcze jedna ciekawa wiadomość z ostatnich dni, tuż przed tym, tą tak zwaną inwazją Putina w Doniecku. Dowiedzieliśmy się, że istnieje jakiś związek między tą umową, tym traktatem z Iranem, jego możliwym ożywieniem tej umowy o ochronie tam atomowej z Iranem, a Ukrainą. Mianowicie jeden z prominentnych polityków na Ukrainie, z jego wypowiedzi wynikało, że Ukraina jest o wiele bliższa zdobycia funkcjonalnej broni atomowej od Iranu. A o co tak naprawdę chodzi? Jest to reakcja na deklarację Żeleńskiego. To było puszczone na tak zwany balon próbny przed konferencją w Monachium w ostatnim tygodniu, że przecież jeżeli Zachód nie wesprze Ukrainy w nowym porządku, to będzie realne ze strony Kijowa wypowiedzenie jednostronnej deklaracji budapeszteńskiej rezygnacji z posiadania i używania broni atomowej. Pamiętamy, że to było wiele lat temu. Ukraina ogłosiła się za gwarancję bezpieczeństwa Zachodu, głównie NATO, między Wschodem i Zachodem, czyli między Rosją a państwami Europy Zachodniej, zrezygnowała po prostu z posiadania broni atomowej, stała się państwem neutralnym atomowo. A wcześniej miała wielki arsenał tej broni, w zarządzie Moskwy oczywiście, ale część mogła przy rozpadającym się sojuszu, że tak powiem, zutylizować na własny rachunek, co zrobiła, bo wiele z tej broni trafiło później na czarny rynek. I istnieją podejrzenia, że część została tutaj gdzieś zadekowana. Już nie mówiąc o know-how specjalistów ukraińskich, którzy rozjechali się po świecie, na przykład w egzotycznych kierunkach do Pakistanu i tym podobnych krajów. Ale duża część tego potencjału pozostała, no bo mają tam zarówno elektrownie atomowe, jak i ośrodki badawcze, rozwojowe, broni atomowej własne, bo spora część technologii atomowej, co warto pamiętać, i też rakietowej, została tutaj, zakłady Tupolewa i tak dalej, przecież centrala była właśnie na Ukrainie do tej pory, biura konstrukcyjne i tak dalej, to niekoniecznie w Moskwie. Ta prawdziwa myśl techniczna to jest, pozostała w rękach Ukraińców. Dlaczego? No bo oni to skonstruowali. I podobnie rzecz się ma z bronią atomową. To nie do końca jest tak, że to wszystko skonstruowali w Moskwie. No niekoniecznie. Spora tego część była zrobiona rękami Republiki Związkowej Ukraina. I tam pozostały te korzenie. Ja nie wiem, nie mam informacji wiarygodnych na ten temat, czy to zostało w sporej części te archiwa zachowane, czy to ten potencjał da się uruchomić i odzyskać, czy może nawet włączyć na żądanie. Nie wiem. Natomiast tych wypowiedzi, które padły, no to one potwierdzają teorie spiskowe krążące od kilkudziesięciu już lat, ponad 20, że technicznie Ukraina ma taką możliwość. No i jeden z prominentnych polityków w tej nawale między Wschodem a Zachodem, oczywiście przeoczony przez wszystkie, ale to jest jedna z bardzo istotnych informacji, to podał, że no jakby co, no to my niekoniecznie musimy was prosić na kolanach tu o łaskę i obronę, że NATO nas obroni i tak dalej, bo my sobie zrobimy własne rakiety, jak będzie Rusek na nas chciał napadać, to my po prostu im damy kilka ładnych cukierków. Znaczy, widać z tego wszystkiego, że ta stabilizacja, która od wielu dziesięcioleci była na świecie, no właściwie już wisi na włosku przez rozchuśtanie wszystkich procesów i tych interesów poszczególnych krajów w sposób, który no, nie będzie mógł być utrzymany przez dłuższy okres czasu. To jest to, co w poprzedniej audycji stawialiśmy pytanie, jak długo wytrzyma ten stan, zanim to wszystko się rozsypie, czy to w sposób gospodarczy, czy w militarny. Wydawać by się mogło, że to nie będzie mogło trwać pół roku czy rok, lecz raczej krócej. Coś będzie musiało znaleźć nowe poziomy równowagi. No, generalnie Ukraina jest mocno rozczarowana postawą Zachodu. To widać. No, że mają świadomość, że nikt za nich nie będzie umierał. Ale że nawet nie chcą technicznie im pomóc w krytycznym momencie, bo takich zachęcali do konfrontacji z Rosją, prawda? Że demokracja i zrobimy Majdan i będziemy wolni i tam nie będziemy tutaj z ruskimi już się tam, nie będziemy się kłaniać. A tu się okazuje, że jednak pewne kraje i pewne układy no, mają bliżej do Moskwy, żeby się z nimi dogadać. Oczywiście nałożą na nich sankcje, będą groźnie palcem im tam wygrażać, ale już nie pięścią, bo to zbyt ordynarne, prawda? Już nie mówiąc, żeby ta pięść była uzbrojona. Więc no tak, ja rozumiem tu rozczarowanie Żeleńskiego i jego bardzo wygórowane żądania, bo w trakcie tych negocjacji stawiał takie warunki, no dyplomatycznie rzecz biorąc, Bidena w szczególności stawiał pod ścianą, już tak bardzo brzydko i zasadniczo, no ale idzie gra o wszystko, no bo on gra o integralność i o przetrwanie swojego państwa. To trzeba docenić, to nie są żarty. Putin ewidentnie w sposób taki stanowczy i konsekwentny dąży do rozbioru wschodniej Ukrainy, do linii Dniepru, i dominuje ludność rosyjskojęzyczna i to jest ten plan konsekwentnie realizowany. Być może mu się to uda. Być może. Zachodnia Ukraina to te se wstępujcie do NATO, ten, ale do linii, od linii Dniepru to już jest Rosja właściwa z całym właściwie wybrzeżem Morza Czarnego. Wy się tam się bujajcie na tych stepach, to jest wasz problem, a my te najważniejsze aktywa po prostu weźmiemy razem z rudą żelaza, gazem ziemnym, ropą naftową, metalami ziem rzadkich, prawda, pod spodem, węglem kamiennym, to wszystko będzie nasze i nareszcie będziemy mieć spokój. No, zobaczymy, co na to powie Zachód. Wydaje mi się, jeszcze to bym... No właśnie, mnie się wydaje, że w obecnej sytuacji, dopóki nie ma żadnych działań wojskowych na świecie, będzie ten stan na pograniczu Ukrainy utrzymywany i z naciskiem na brutalne rozmowy dyplomatyczne, tak to nazwę, i sankcje różnego typu, i przepychanie, przeciąganie liny. Natomiast gdyby coś się zdarzyło na świecie, to myślę, że zupełnie innym... postawił na fakty dokonane między stronami. No tak, czyli wesoło się zrobiło. Sądzisz? Wesoło się zrobiło dynamicznie. Myślę, że teraz... Bardzo dynamicznie. Co więcej, muszę powiedzieć, że śledzę te tematy i praktycznie są takie dni, że tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje, bo wszystko się dzieje jednocześnie i ciężko też rozpoznać dezinformację i propagandę takich istotnych informacji, które są skrzętnie ukryte. Tak? Trzeba mieć rzeczywiście te źródła wyselekcjonowane teraz przy tej okoliczności. Izraelski Times wydaje się bardzo pilnować własnych interesów państwowych i komunikować dosyć wyraziście. I można tam też ciężar gatunkowy tych wszystkich wydarzeń odsączyć, bo w mediach, które są dostępne u nas w kraju popularnych, czy to WP, czy Onet, czy jakiś, naprawdę jest tylko Putin 78 przypadków odmieniany i jego wszystkie wypowiedzi z ostatnich 24 godzin. No jest groźny, tak? I to jest chyba zamiarem generalnie jego kampanii, no robić jak największego strachu Europejczykom, bo wie, że Europejczycy to są takie miękkie faje. Niewiele są w stanie zrobić, jak tylko ich wystraszy, to narobią w gacie. Taka jest prawda. Nie oszczędzajmy się. Nie jesteśmy w stanie być realnym z zagrożeniem dla Rosji, jak ona wyszczerzy kły, no to mamy problem. I Putin to robi nie z zamiarem, tak jak każdy niedźwiedź. On szczerzy kły nie dlatego, że będzie zaraz leciał i cię kąsał, tylko on szczerzy kły, jest taki groźny. Żebyś uciekał, gdzie pieprz rośnie, bo mu po prostu smrodzi pod płotem. To właśnie o to chodzi. To jest typowa zagrywka niedźwiedzia. On jemu się nie chce za tobą biegać, bo to tyle wysiłku tamtego, trzeba latać po tym lesie, tego, no, to potem to brudne, to niehigieniczne, to nieestetycznie wygląda, niehumanitarne. To lepiej na to nakrzyczeć i niech uciekają. No, a my to swoje pozamiatamy, jak tylko uciekną i zrobimy własny porządek. To się tak odbywa. Ja to mówię oczywiście w sensie takim, powiedzmy sobie, zabawnym, tak, kabaretowym, no ale jak się bliżej temu przyjrzeć, no to przez te dotychczasowe kroki to było mnóstwo strachu, no i siły pokojowe już zagospodarowały Donieck, tak? No i właściwie bez, nie tyle bez jednego wystrzału, bo tam ofiary są. Ta linia tak zwanego styku między siłami ukraińskimi a tymi rebeliantami, no ostatnio mocno kipi, także, bo Kijów nie chce tego oddać tak bez walki honorowej, ale nie ma żadnego wsparcia poza bębnieniem propagandy, ale tak naprawdę logistycznego i tego sojuszniczego wsparcia na Ukrainie nie ma ze strony Zachodu, poza tymi tysiącami szkoleniowców i innych tam pomagierów. Nie ma. Czy hełmów, które posłali Niemcy. Tak, no i w tym momencie Putin po prostu zrobił swój ruch, no i Zachód powiedział, no skoro tak, no to będziemy patrzeć na rozwój sytuacji. Założymy sankcje kolejne, tak, wyłączymy wasze kilka banków z tego wszystkiego, no ale przecież nie wjedziemy tam czołgami, bo za długa droga, no i... No i faktem jest, że czołgi rosyjskie pomalowane z literą Z są, stacjonują w Doniecku i spróbuj ich teraz wykurzyć. Generalnie chodzi o to, że inicjator ma przewagę, szczególnie w obszarze miejskim. Było rzeczą wiadomą, że jeżeli błyskawiczną ofensywą siły Kijowa odbiją te terytoria z ogromnym nakładem ofiar, bo zginęłyby wtedy setki tysięcy ludzi, taka jest prawda, no to wówczas to terytorium byłoby opanowane i siedzieliby tam ludzie z Kijowa. Tak. I jeżeli by ktoś chciał tam wjechać siłami pokojowymi, no to miałby ogromne, potężne problemy i to byłaby jatka po całości i zginęłyby kolejne setki tysięcy ludzi. Mielibyśmy Stalingrad w wersji light. I oczywiście nikt tego nie chce, bo to źle wygląda w telewizorze, więc Putin podprowadził metodą strachów. Najpierw ileś tam tysięcy wojska zgromadził, potem zrobił ćwiczenia, a potem jakiś mały konflikt i do tego, a potem dwóch przyjechało, poprosiło go o uznanie, on to uznał, no i już sprawa jest załatwiona, już czołgi są w Doniecku. Więc i pilnują porządku, więc ma oczywiście przewagę, bo teraz go trzeba, jeżeli byśmy chcieli go stamtąd wykurzyć, no to już nie mamy iluś tam setek czy tysięcy, tam 50 tysięcy rebeliantów uzbrojonych i przećwiczonych, ale tak naprawdę sił samoobrony domowej mamy regularne wojsko, które w przebraniu tam białych czy innych hełmów siedzi i czeka tylko na dyrektywy i ma wywiad satelitarny, ma systemy łączności z centralą i tak dalej, jeżeli by zaszła potrzeba, to w ciągu 6 godzin przyjadą takie wzmocnienia, że po prostu no, się zapali, no i tyle, więc nikt nie będzie tego nawet próbował. Na tym polega elegancja tego rozwiązania. Oczywiście nie chwalę tu Putina z jego dalekowzrocznością, tylko pokazuje, że to było wręcz nieuniknione, a nasi pożarcie Boże strategzy tego nie dostrzegli, no. Ja bym jeszcze tutaj przeszedł na chwilkę do Bliskiego Wschodu. Artykuł z 18 lutego, więc sprzed paru zaledwie 4 dni, mówiący o tym, że Izrael jest gotowy do podpisania spektakularnie złej umowy z Iranem. Co to może oznaczać, że oni są gotowi do podpisania? Mianowicie pośród tych kilku notatek, które w tych dniach się ukazały, ta gotowość mniej więcej może być rozumiana w ten sposób, że dzień po podpisaniu nowego porozumienia Izrael przestaje być związany porozumieniem starym, bo stare z automatu zostaje anulowane. Zatem w nowej sytuacji obowiązuje amerykańskie zezwolenie do samodzielnego działania w celu obrony interesów izraelskich. Jak to się potoczy? Nie wiadomo. W każdym razie media izraelskie wyrażają nadzieję, że porozumienie w Wiedniu zostanie sfinalizowane do tygodnia, maksymalnie do 2 tygodni. Zatem w takim horyzoncie czasowym będziemy mogli obserwować to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i jaki będzie kierunek rozwoju tych wydarzeń, ponieważ Izrael zakłada, że żadne z tych porozumień w żadnej formie, która jest proponowana między stronami, nie będzie satysfakcjonujące i nie wykluczy Iranu jako nuklearnego państwa progowego z zasobami, z możliwością, która zapewni mu przewagę w technice wojskowej o atomowej tutaj sile. Co więcej, Izrael jeszcze akcentuje, że woli dokonać ataku wyprzedzającego wtedy, kiedy Iran ma jeszcze miesiące do uzyskania sukcesu, a nie zaledwie tygodnie. Także patrząc z drugiej strony, woli przyspieszać ten atak, niż go niebezpiecznie odwlekać, aż stanie się zbyt późno, żeby powstrzymać irańskie ambicje. No, na starej zasadzie sprawdzonej, którą potwierdził ostatnio Putin, że jak robi się gorąco i bójka jest nieunikniona, to musisz uderzyć pierwszy. Więc to jest taka stara zasada łobuzów w Leningradzie, obecnym Piotrogrodzie, obowiązywała za jego lat młodości i nadal tak to działa na szerokim świecie, no bo jeżeli wiadomo, że dojdzie do starcia i jest ono nieuniknione, to trzeba uderzyć jako pierwszy, bo wtedy masz wszystkie przewagi i prowadzisz całą sytuację, już nie tylko narrację medialną, ale przede wszystkim narrację, że tak powiem, wojskową, bo zachowujesz cały czas prowadzenie. Przeciwnik musi za tobą podążać, no, a skoro idzie on za tobą, a nie odwrotnie, no to ty mu dyktujesz warunki. Na tym polega ta cała uroda uderzenia zapobiegawczego, którą no, ewidentnie Izrael preferuje i ma wpisany w swoją strategię i będzie go realizował, bo to wynika z wielokrotnych wypowiedzi, z samej logiki wyboru na premiera Beneta, no i jego dalszych peregrynacji dyplomatycznych, jego ustaleń w Knesecie i planu finansowego, i to wszystko jest spójne, logiczne. Pytanie tylko do ciebie, bo nie mam co do tego wątpliwości, że to nastąpi, kiedy to wystrzeli? No właśnie, to ja myślę, że w przeciągu kilku tygodni będą tutaj istotne zmiany, bo jak mówią deklaracje urzędników obrony ze strony Izraela, przeczekanie tej sytuacji stanowi zagrożenie egzystencjalne. Zatem czując powołanie tych służb i wojskowych, i wywiadowczych do swoich funkcji, no muszą coś zrobić. A te deklaracje były wyraźne, że będą uprzykrzać życie Irańczykom u nich w domu i we wszystkich obszarach, gdzie działają militarne przybudówki Iranu, czyli głównie Liban. I zarzut był też po stronie Izraela do Iranu taki, że przejmuje kolejne upadłe państwa i prowincje w celu instalacji tam sił wrogich Izraelowi, i to zaczyna być dosyć uciążliwe dla Izraela, ponieważ ilość jednocześnie wystrzeliwanych rakiet może być tak duża, że żelazna mycka na to już nie poradzi. Dlatego prewencja jest tu z ich strony dosyć akcentowana i też moment, że nie może to tak bezgranicznie trwać, a te kilka tygodni do porozumienia, maksymalnie może miesiąc, to już wszystkie strony akcentują, że jeżeli to nie nastąpi w krótkim czasie, te rozmowy się po prostu sypną. Czyli że z tego wniosek, że wiosnę będziemy mieć gorącą, zima już, że tak powiem, ferie nas zaskoczyły i data astronomiczna pięknie nas obdarowała w sensie numerycznym, no bo przestawiono tutaj różne zwrotnice na 22.02.2022. No, dwójki tutaj w szeregu stoją. Sześć dwójek, także... Maszerują chwacko. No i pytanie, gdzie teraz i kiedy coś wystrzeli według mojego kalendarza. To jeżeli dotrwamy w stanie nienaruszonym, w sensie takiej stabilności niepewnej, do Wielkanocy, to będzie cud. Tak, mój kalendarz podpowiada, no ale jeżeli byśmy dotrwali do Wielkanocy, to najpóźniej w święto Pesach Wielkanoc jest 17 kwietnia, natomiast Paschę mamy nieco wcześniej. To jest tydzień wcześniej. W tym samym tygodniu. Tak, tydzień wcześniej to jest. Ona trwa kilka dni, pamiętaj. Tak, kilka dni to jest. Czyli to coś koło tej daty. Początek kwietnia nam tu się rysuje bardzo dynamicznie. Tak, tak. I z moich obliczeń tak to właśnie wychodzi, że to będą gorące momenty. Jak tam będzie, tego nie wiemy. Póki co wiosna się zbliża. Ptaki nieśmiecho rano śpiewają. Jest dużo milej. Dzień jest dłuższy. Co prawda raz po raz sypie taką mroźną kaszą po szybach i chmury śniegowe szurają się po ziemi, tak że wszystkim się chce spać. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie przypadek, że takie senne chwile nastąpiły wśród nieznanych sobie zupełnie osób, które tak ostro teraz reagują na pogodę, że praktycznie ta aktywność popołudniowa już zamiera. Myślę, że wiosna będzie gorąca pod każdym względem, ale że też będzie optymistyczna, może nie bardzo turystyczna, bo to się jeszcze w tym roku nie klaruje tak wyraźnie. Aczkolwiek wiele krajów już odpuściło wszystkie te obostrzenia, chociażby Wielka Brytania. Zdaje się, że Bodzio już tak tam namarasił medialnie i wizerunkowo, że musiał jakiś gest dobrej woli wykonać. Ja mam dla ciebie wskazówkę, tipa mam letniego. W ogóle nie pękaj, nie lękaj, nie ma co się przejmować. Jedziesz nad Bałtyk i w tym roku będzie kolejny szczytowy sezon. To z pewnością. No to będę mam już zarezerwowane nad Bałtykiem. O, widzisz, czy jest tak, przewidujący. Pamiętaj, polski własny Bałtyk to jest perła. No i tam też można wypić perłę z Lublina i tam inne rzeczy z lokalnych tam wytwórni i lokalne ryby, czasami z importu, smażone, trochę kopcące, śmierdzące, tam, kosztujące jakieś niebotyczne kwoty, dostaniesz na talerzyku kawałek dorsza za 50 zł i będziesz szczęśliwy. Ale będziesz na wakacjach, także no trzeba doceniać te niewielkie przyjemności, które jeszcze nam są dane, bo jak zrobią ten reset i nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, to na wakacje wyjedziesz tylko w świecie wirtualnym, czyli w metaversie. W Google'ach od Zuckerberga będziesz podróżował po Karaibach, no. Ale oczywiście płacąc abonament. No, ograniczonym terminem przydatności. Godzinowy, kochany. Za godzinę na Karaibach należy się $30. Także lepiej nad Bałtyk, dopóki to jest jeszcze możliwe. Także cieszmy się z tego, co nam daje tutaj wojna ukraińska, że nagle zdejmujemy maski i mamy własne morze, bo spotkasz na plaży jeszcze kilku Ukraińców, którzy też będą wypoczywali. Notabene ta migracja jest też lekko niepokojąca. Ja ci przesłałem taki artykuł na temat wywiadu z pewnym rezerwistą ukraińskim, który no, wydaje $500 miesięcznie na amunicję i ćwiczenia broni długiej, ponieważ uznaje to za niezwykle ważne, żeby bronić swojej ojczyzny, ale wypowiada tam też taką statystyczną informację, że w samym Kijowie znajduje się ponad 600 tysięcy sztuk broni krótkiej, legalnie zarejestrowanej. No to pytanie, ile się znajduje nielegalnie, niezarejestrowanej i ile znajduje się sztuk broni długiej. Także robi to powolutku wrażenie przy naszych tutaj polskich zwyczajach co do podejścia do broni, do jej posiadania, używania i stosowania w różnych okolicznościach. I jest to takie zderzenie że tak powiem, jajeczka z młotkiem. No ja bym chętnie powitał jakiśkolwiek rząd, który by podszedł do tego realnie, jak prawdziwy mężczyzna, i zaczął tego nauczać po prostu i kultywować z oczywiście z zachowaniem tego sztafaru bezpieczeństwa. Szwajcaria nie jest jakimś strasznym ewenementem i pustynią kulturową, a tam każdy ma broń w domu. Więc gdyby coś takiego, taki kierunek zaświtał, to chętnie bym go powitał i chętnie bym brał udział w tych szkoleniach ludowych obrony cywilnej. Jako prawy obywatel bym co tydzień czy tam ileś godzin poświęcał na strzelnicy i dla ku chwale ojczyzny, już bez żadnego zadęcia, chociaż jestem generalnie wolnościowcem i wszystkie dyktaty i nakazy tu walą mnie totalnie, ale powiem Ci, że taki demokratyczny motyw, który znam z praktyki, podporządkowałbym się, wykonywałbym polecenie i rozkazy i bym rejestrował i bym to robił w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, po prostu. I wszystkich bym zachęcał, żeby to robić, no ale gdzie na horyzoncie masz takiego człowieka politycznego, który nie ma takiej woli, by to zaproponował? A to jest rudymentarna sprawa, tak jak zamiatanie ulicy, dosłownie. No to się robi zbiorowo, w każdej gminie każdy sąsiad pilnuje sąsiada i tyle, no. I to przecież jesteśmy od siebie uzależnieni, ale nie będziemy się bronić miotłami, ani kijami, tak? Tak, jeżeli ktoś ma znajomych pośród służb, które mają pojęcie o tym, jak wygląda ochrona granicy przed szmuglem różnych nielegalnych przedmiotów, no to wie, że to jest olbrzymia dziura, która praktycznie wszystko może przepuścić. I to wbrew pozorom nie ze wschodu, a z zachodu i z południa, dlatego że tutaj nie ma praktycznie żadnej ochrony i jeżeli ktoś miałby taki zamiar, to pewnie by mu się udało, a to stanowi określone zagrożenie. Jeżeli przychodzą migranci, którzy mają niekoniecznie przyjacielskie zamiary i mają sprzęt, no to może to stanowić problem do utrzymania porządku publicznego w przypadku na przykład różnych wojennych sytuacji, kiedy służby państwowe są zajęte zupełnie innymi sprawami. No, czekamy na takie inicjatywy. Być może do nas zawitają i wtedy się do nich przyłączymy. Póki co każdy robi partyzantkę na własną odpowiedzialność w prywatnym, że tak powiem, zakresie. No i tutaj odpowiednio co? Samoobrona. Można się doszkolić w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat sprzętów obronnych bez zezwolenia, jest ich naprawdę dużo. Tak. Są ciekawe, wymagają też kunsztu, żeby ich użyć i żeby się nimi posługiwać, także wiedzy. Jest co robić. No na pewno nie zabraknie nam okazji do samodoskonalenia w najbliższych czasach i aby nie popadać w depresję, po prostu zachęcamy do działania organicznego. I tyle. No bo widać, że ci nasi najważniejsi mądrzy to tacy są malowani. Bardzo nie mrawi w tym temacie. To nie, generalnie to są przywódcy, wiesz, od nie wiadomo czego, no, od zbierania podatków i profitów, a przecież w życiu nie o to chodzi, tylko o te realne rzeczy, obronę swojego domostwa, siedziby, zdrowia, rodziny, z tej społeczności lokalnej, porządku, spokoju i no, podstaw cywilizacji. No, jakoś nie widzę tu takich zbornych działań bo wszyscy się zachłystują tą wielką polityką, a co na Ukrainie się stało. Putin wiedzie, a nie wiedzie i co się stanie i tak dalej. A to wszystko jest pic na wodę. Tu ważne rzeczy zawsze się dzieją na dole. Przykład kanadyjski to nam uzmysławia, który niebawem się rozleje na południe, tym się nie zdążyliśmy zająć, bo już kończymy naszą rozmowę. Tak, ale taki delikatny tak jakby sygnał w tę stronę, bo to może te zabory ukraińskie nam to przysłoniły, te ważne fakty, ale to, co się dzieje dzisiaj w Ottawie i w ogóle w Kanadzie i w ogóle na Półwyspie, to nie jest półwysep, to jest kontynent amerykański, to będzie nas promieniowało w nadchodzących miesiącach i kwartałach i warto temu poświęcić trochę uwagi, bo tam mamy poważne symptomy początku wojny domowej, organicznej. Zgodnie notabene z prognozami sprzed lat 20 z okładem pana Jurija Bezmianowa, który notabene to jest pseudonim byłego oficera KGB. Skąd? No z Kijowa. Uciekł do Ameryki, żeby tam szukać spokoju, no ale przybył z bardzo niepokojącymi wiadomościami, że spokoju już nie będzie. Że rewolucja komunistyczna zawita na kontynent. No i proszę bardzo, Justin Castro właśnie rozpoczął rewolucję, no właściwie bolszewicką, tak by należy powiedzieć, w Ottawie. No i to będzie miało poważne skutki. My jeszcze nie jesteśmy... Tym bardziej, że świat obserwuje te wydarzenia i są kraje, które mogą sobie pozwolić na sporo, chociażby ze względu na to, że są uzbrojone, jeżeli chodzi o obywateli. Także ten sprzeciw ma swoje podparcie. To jest ogromny ruch organiczny, społeczny i on się rozwija i się rozleje szerzej. Mało tego, kilka prowincji, ja nie wiem z ilu prowincji Kanada się składa, bodajże z siedmiu. Pięć z nich ogłosiło votum separatum i kilka, trzy bodajże nawet oficjalnie sprzeciwiły się dekretom bezprawnym o ogłoszeniu stanu wyjątkowego i zdobyciu władzy dyktatorskiej przez Justina Castro. Z pominięciem parlamentu zupełnie. No, wbrew konstytucji tak naprawdę, ale to są wszystko, jak mówią specjaliści, szczegóły, a akcja rozgrywa się, że tak powiem, na dole. Kto wygra w polu, ten wygra i w sądzie. Tak. To jest może otwarcie na przyszły odcinek. Zobaczymy w ogóle, co się wydarzy, bo dziś było tak relatywnie spokojnie. My spotkaliśmy się tak z ciekawością, obserwując wydarzenia na świecie. No ale to jest tak, że przez parę dni nic się nie dzieje, a potem nagle w dwa lub trzy dni jest olbrzymia bieżączka i nie wiadomo, za co się brać. Co czytać, co oglądać, a z wyciągnięciem wniosków też jest trudno, bo szum jest olbrzymi. Trzeba się chwytać za głowę. Albo jak inni mówią, za portfel. No nie wiem, co pierwsze. Aktualnie głównym tematem większości rozmów, których jestem świadkiem, to jest cena za kilowatogodzinę w prądzie i w gazie. Czyli za portfel się chwytamy? Za portfel, tak jest. No ale ktoś nam cały czas wali w dekiel. Także to na tym kierunku, że tak powiem, socjotechniki oraz sofizmatów propagandy, no to jesteśmy na bieżąco i próbujemy to jakoś tak rozwikłać pod kopułą, dopóki nam prądu nie wyłączą. To będziemy to kontynuowali. Tak, bo ostatnio wiatr wyłączył w sporej części kraju prąd ze względu na niebywałe porywy swoje i dewastatorską siłę. Widzę, że temat agregatów też się rozwija. Firmy, które to produkują, robią kolejne rekordy sprzedaży. blokad zamówień na specjalne tylko powiadomienia, bo oni już w ogóle tych zamówień nie przyjmują na żaden termin. To jest ciekawe. No widzisz pan, no, żyć nie umierać. No, jakbyś miał taką fabryczkę, że tak powiem, tych wirników magnetycznych, to byś był dzisiaj bogaty. No ale nie masz, no. No nie. Ale jak to w kryzysie zarobić będzie można i stracić na bardzo wielu walorach, co widać po wykresach, które są maksymalnie rozhuśtane. Także inflacja w Stanach, ile to 7, 8, 9%? To już nawet nie wiem ile, bo realnie, to się rozpędza. Realnie. Na dzień. Jakbyś tak na to spojrzał, to jest kilkanaście, ale ja tam się tym nie podniecam, bo John Williams to jest taki autor, notabene, statystyk i wykształcony człowiek. Shadowstats.org to się nazywa i on to od wielu lat prowadzi te witryny i tam można spotkać jego wyliczenia tych wskaźników wedle norm sprzed lat kilkunastu, 25 i tak dalej, jak to było za czasów Clintona. I to no, bardzo ciekawe obserwacje, bo wskaźnik inflacji wedle metodologii sprzed ćwierćwiecza obecnie w Stanach wynosi 17%, więc no, nie w kij dmuchał, ale to nie podskakujmy za daleko, to wszystko są dalekosiężne wnioski, to wszystko da się, że tak powiem, zanegować. Ja mówię o wiadomościach oficjalnych z dnia dzisiejszego, z GUS-u. Inflacja, że tak powiem, towarów spożywczych. Oficjalny wskaźnik ceny zakupów przeciętnie rolno-spożywczych rok do roku, styczeń do stycznia wynosi 25,8%. Czyli no tak między 1/4 a 1/3 surowce rolno-spożywcze podrożały na przestrzeni ostatniego roku. A wnioski zostawiam do twojej osobistej, że tak powiem, konsumpcji. No, no bo że skonsumujemy z tego skutki, no to jest oczywiste, bo wszyscy muszą jeść. No jeżeli surowce rolno-spożywcze podrożały 1/4 bądź 1/3, to ile będzie kosztowało kilo kaszanki jesienią tego roku? To jest ciekawe pytanie. Także nie braknie nam tu różnych zagadnień całkiem bliskich sercu, koszuli i portfelowi. Myślę, że te światowe sprawy będą nas możliwie mało dotyczyć, chociaż wiadomo, że niestety się odbijają i na gospodarce, i na pieniądzu, i na wszystkim. Ale póki co proponuję byle do wiosny, a przynajmniej do następnego tygodnia, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to zobaczymy, co się dzieje. Może temat kanadyjski, kto wie. Dam radę, spokojnie. To, że kiełbasa będzie droższa o 50% jesienią, to my już to wiemy teraz. To nie jest nawet prognoza, to jest stwierdzenie wyliczalnego faktu. Kiełbasa śląska w Biedronce w październiku najpóźniej będzie droższa o 50% od ceny dzisiejszej. To sobie zapisz, sprawdź cenę w promocji, ile dzisiaj kosztuje śląska w Biedronce i przyjdź w październiku i sobie zapisz, ile kosztuje za pół roku. No i wtedy się okaże, że jestem prorokiem. Ale to nie jest żadne proroctwo, tylko stwierdzenie namacalnych faktów. No, jak ktoś nie wierzy, no to będzie kolejny raz musiał zweryfikować, że arytmetyka to jest twarda nauka, niestety. I tym optymistycznym akcentem chyba dzisiaj zakończymy. Przekroczyliśmy nawet godzinę i to sporo. Jak zwykle było o czym rozmawiać. A za tydzień, kto wie, niespodzianek nie brakuje. Ja się już z Państwem żegnam i do usłyszenia. Kłaniam się, bo się przygotowuję do obróbki tego materiału.